أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا. سورة القیامه مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو د سورة القارعه او مخکی د سورة الهمزنه. ترتیب قرآنی کی 15 نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی 1 نمبر سورت دے. رب دری سورت دما قبل سردار ہے. مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کا معرضین و دا قرآن کریم تھا. ندی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویف اخروی ذکر کے منکرین و دا قرآن کریم تھا. دویم ربط دما قبل سردار ہے. مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تحزیز ذکر کا پا تبلیغ و پداوت باننے. ندی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے آداب دا قرآن کریم نہ قرآن کریم آداب بیانی گی. سورۃ القیامہ ذکر قیامت باس کی گی. دعوت دی سورت دا اثبات دا قیامت. اثبات دا قیامت بجمع العظام دا کما اڈو کی چی دا ذرا ذرا شوی دی اللہ تعالیٰ و دا پراپور دکی دا با اللہ تعالیٰ را برابر ای نو قیامت را روان دی غیر پار تیارے ہو کئی. لا اقسم بیوم القیامہ لا دا سندا لک سرنگ شیر دے خلق گمان دے یا لا تکذیب نرے پکار. اقسم قسم کوم ذا بیوم القیامت پرز قیامت باندے. یوم القیامہ دا قرآن کریم حالات بیانی گی. محکم سے بیان شلو ورستو ہم بیانی گی. ولا اقسم او دا سی ندا یعنی تکذیب در خلق و لپارا تکذیب نرے پکار. اقسم قسم کمزا بن نفس اللواما پاغا نفس ملامت کون کی باندی. نفس لواما نفس نعمارا بسو او نفس مطمئنہ. نفس امارا بسو آچی دبادی حکم کئی. نفس لوامہ دی تو لکھی گی مفسرین لکھی دی نفس لوامہ دی تو چے انسان مومن مسلمان پا ہر وقت کی رضان سرا حساب کتاب وکی او کل چے گناہ وکی دا غیر نبی آزر توبہ و باسی. کل چے خوراک کئی نو دیتا سوچ پکر کئی چے دا خوراک ذر سر پارا کوما. کل چے سکا کئی دیتا سوچ پکر کئی چے دا ذر سر پارا کوما. کله چې یو قدم دی دا سوچ فکر کوي چې دا در سره پاره کوم. دې ته ویل کېږي نفس لوامه. په حدیث کې راغلی دی په روایت کې راغلی دی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت دی دے دے کې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی دی چې نفس لوامه څه ته ویل کېږي. نو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی ان المؤمن والله ما نراه الا يلوم نفسه. وی مومن مسلمان په هر وخت کې ځان یینی نو ځان به ملامت کوي چې دا خو ما پلانې ګناه کړې ده. ګناه وکړل نو بیا به توبه وباسي. او بیا ډیره عجیبه خبره حسن بصری کړې ده د آیات په تفسیر کې. وی هر مومن مسلمان چې دی کله خوراک کوي نو ما نراه الا یلوم نفسه. ما اردتو بکلمتی ما اردتو بعقلتی ما اردتو بحدیث نفسی. نفس لوامه دی توی چې کله ما اردتو بکلمتی زجر خبر کوم درې مقصد سره دا ولی کوم. ما اردتو بعقلتی زجر یو نوړی ډوړی خرمه دا ولی خرمه. او ما اردتو بحدیث نفسی زجر یو خبر کوم نو زی ولی کوم برې څه مقصد دی. دې ته ویل کېږي نفس لوامه. یعنی هر وخت کې خپل ځان ملامت کوي او خپل هر خبرې ته سوچ فکر کوي چې دا کار زه کوم نو زی ولی کوم د سره پاره کوم. دې ته ویل کېږي نفس لوامه. لا داسی تا لا تکذیب نه پکار. اقسم قسم کوم ذا بیوم القیامت په ورځ د قیامت باندې. ولا او دغسی نه د پکار یعنی تکذیب نه پکار د ورځ د قیامت. اقسمو قسم کوم ذا بالنفس اللوامه پاغه نفس باندې چاغه ملامت کوون کې خپل ځان لره په حساب کوون کې په هر وخت کې خپل ځان سره تخپل ځان سره حساب کتاب کړي. شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه وی نبی علیہ السلام مونږ ته ویلله الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او خيار انسان هغه دی چې هغه خپل ځان سره په دنیا کې حساب وکي او دا د دې مرګ نه چې ورستو څه شی را پسی دی د انسان پسی د غیر پر تیارې کوي، یا جنت ته یا جهنم دی د غیر پر. او تاسو ته ما د عمر رضی الله تعالی عنه روایت مخکې بار بار ذکر کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنه و خلکو ته ویل ای خلکو وی د ځان سره مخکې حساب وکړه دین چې تاسو سره الله حساب وکړي، او څوک چې په دنیا کې رضان سره حساب کوي په هغه باندې بر قیامت حساب د اسانی، او څوک چې رضان سره په دنیا کې حساب نه کوي نو هغه ته د قیامت حساب کتاب چې راغړي زیات کرانی. د میمون ابن مهران نه امام ترمذی روایت کر کړی دی وی لا تكون لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه، و یو مؤمن مسلمان تر هغه پورې متقی او پرهیزګار نشي کېدل چې ځان سره حساب وکړي. کما یحاسب شریکه، لکه څرنګه چې دوا کسان دي د شریک دی ول سره، او هغه یو بل نه تفوس کوي من اینه مطعمه و ملبسه، خاص تر جامع چرته وي زما ستاره تجارت خو یو شاند کړي روان دي دوه شریک یو، نو تا ډوړې په کم دي کې وخړله، لکه څرنګه چې هغه یو شریک ته بل شریک سره حساب کوي جامع ستاره چرته وي ما او تا خو تجارت یو دی نو تا چرته سغلا کړي دي سړي تیغستې دي کنه دي. نو میمون ابن مهران امام ترمذی روایت ذکر کړی دی وای د ځان سره داسې حساب وکړي لکه څوک چې رچا سره په یو معامله کې شراکتي او دغې سره حساب کتاب کوي، چې رچا سره د دکان شریک دی، رچا سره د روپو معامله ده، د چا سره د پټي معامله ده، نو په هغې کې بیا څنګه قسمونه دي او دار څه دي که نه دي، بیا په هغې کې د خپل ځان سره داسې حساب کتاب وکړي لکه بل خپل شریک سره چې حساب کتاب کوي. اقسم بالنفس اللوامه قسم کوم زه په هغه نفس ملامت کوونکې باندې. ایحسب الانسان، آیا ګمان کوي انسان الن نجمع عظامه، الن نجمع چرا جمع برکو منگا عظامه وڑکی اڑو کی ددا دا زجر دے، یعنی دا انسان دا گمان کئی چاہے قیامت کے وزما دا اڑو کی اللہ تعالی راپورت نکی بلا ولنا قادرین نحن قادرین و منگا چرے قدرت لرون کیوں نجم وہا قادرین قادرین نمخ کی نجم وہا دا مقدر دے نجم وہا را جمع کو منگا دا اڑو کی لرا قادرین قدرت لرون کیوں منگا علا ان نسوی بنانا چې برابر کو بندونه د ګوتو ردی دو مانیم په سرین دی برابر بیان کړی دی. یو مانر دی دار چې ان نسوی بنانا الله دا قدرت لري چې د انسان د ګوتو بندونه چې دا برابر کسی دی کی نو چې سیده شي اوس خو د انسان د ګوتې دا سره غونډیږي. الله وی دا طاقت لرم چې دا ګوتې د سې سیده کما په شان د خپړې د اوخ باندې د سې نو چې دا طاقت ترلې شم قیامت کې دا طاقت ترلې شم چې دوباره دی راپورته کما. دویمه مانا بلا قادرین بلکی من قدرت لرون کی ان نجمه ان نسوی بنانا چه برابر کو چه بندونا دلاسونو ده برابر کو. نو هر کله چی د انسان په بدن کی واړه واړه بندونه چی دی نو هغه د ګوتو دی، واړه بندونه د انسان په بدن کی رسی شری د ګوتو دی. نو الله و چی دا واړه واړه را جمع کوره شمه دا غټ را تس شری دم لاړو کی او بیا چری دا پتونه او دا وسی د پنده او دا ډو کی خو بیا غټ غټ دی. نو الله وی ز قدرت لرمه چې ګوتو دا بندونه دی بیا راغون کما نو چې ګوتو هغه راغونډول شي دا غټ غټ په طریقه ولا سره شي دا کول شي. دوه معنی دا هم په سرین بیان کړی دي بلا ولینا قادرینا نجمعها قادرینا راجم وکو مونږه دغه دره قدرت لرون کې مونږه علا ان نسوی بنانا چې برابر کو مونږه بندونه د ګوتو رده. بل یرید الانسان بلکې غواړي انسان لیفجر امامه چې انکار وکي. یفجر دې د کی مفسرین لیکلي دي یفجر په معنی دا انکار کول سره دي چې انکار وکي امامه لیکفر امامه انکار وکي امامه د هغه حالاتونه چې د مخې تر روان دي. الله وی دا انسان څه کوي مخې ته چې د کوم حالات را روان دي نو دا انسان دا غینه انکار کوي. یسالو ایان یوم القیامه یسالو دا تپوس کوي. ابن کثیر رحمت الله علیه وی چې تپوس کوي نو څه خبره ده وی دا تپوس خود سیاسي تپوس نه لري قیامت کنه. یسالو سوال استبعاد لوقوعه دا تپوس کوي یعنی دا قیامت غنی نه چې دا را روان دي. یسالو تپوس کوي دا خلک یسالو سوال استبعاد لوقوعه. ابن کثیر دا معنا کوي دا به سروای ی ایان یوم القیامه چې کله به ورځ د قیامت اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف او خروی هیبت د قیامت الله تعالی بیانای قیامت به کله راځي. ف فیضا برق البصر نو کرے چی کری پیری شی البصر استرگی برقا په معنا د تحیرا حیرانی بشی یا دوی معنا ذکر کړی دی چی برقا په معنا د اوچتواری تولی کیږي دغه سی د انسان د استرگی و ودریږي کله کله انسان چې دی د ډیر دهشت د وجنه دی یری د وجنه کری پری بشی یعنی ګړی وړی بشی د انسان د استرگی کله چا باندې غم راشي ګاډی اکسیډنٹ وشي بل څه وشي نو بیا دا انسان دا سترګي په عام حالاتو کې څنګه رپي هغه شاند کې نه دا بیا لګي بدل شي الله تعالی وي دا انسان دا سترګي وګړي وړي شي کری پری وشي دا یا البت برقه په معنا د تحیر سره ده په دیوانی بدشت او یره په دیوان راشي بل معنا علماو ذکر کړی دا برقل بصور دا سترګي په یو دیوانی ودرېږي سترګي پودري وخسف القمر و تور بش سپوگمی دا است قیامت حالت دیخوا دا سپوگمی چی دا نن دا سمر سپین رانا که اللہ تلاوی دا بطور شی دا قیامت حالت دینو و جمع الشمس و القمر و جمع بقلشی نور سپوگمی دا نور سپوگمی با اولی جمع قلشی مفسرینو لکلی دی یو مانا دادا جمع الشمس و یعنی دا نور سپوگمی لکه سرنگی چی سپوگمی بطور شی نو دا نور با سر هم جمع شی پدی بی نور والی کی نو سرنگی چی دا سپوگمی بی نور شی نو دا غصی دا نور بم بی نور شی رنا بی ختم شی دویم مانا علماء ذکر کری دا جمع شمس و القمر جمع بکل شی نور و سپوگمی پا قیامت کی با دا دوان جمع کل شی دا مغرب دا طرف نو دا دوان راوخی زی یوزی او خر بخکار شی عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا غمانا کری دا تفسیر جلالین دا غمانا کری دا جمع الشمس والقمر در اسمانه ده یعنی په قیامت کې دا نور او سپوږمۍ بعد مغرب نه راوخیږي او دا به بی نور کړل شي خړ پړبوي بس درې معنا علماو ذکر کړی دا جمع الشمس والقمر جام وکړل شي نور او سپوږمۍ جهنم ته واچول شي دا نور او سپوږمۍ په قیامت کې راځم وکړل شي او جهنم ته الله تعالی واچي د سره پاره چا چیرې دي نور او سپوږمۍ عبادت کړي دي دا غي د ملامت کولو لپاره هغه ته واچول شي یقول الانسان وای به انسان یوم یذین فلا ورز بانی عین المفر کم زیده تیختره بیا د انسان بدا چیږي وای یا الله زیده تیخت کم لیتره چې هغه زیته و تختو یقول الانسان انسان بدا چیږي وای چې زیده تیخت یوستره کنيشتره چې هغه زیته و تختو نو د الله د طرف نه وته ویل شي کلا هیڅ چره زیده تیخت نشتره لا وزر نشتره بچ کېدل نه زیده تیخت شتره او نه بچ کېدل شتره بچ کېدل بنئ الى ربك يوم اذن المستقر الى ربك استعرفت يوم اذن فلا ورز بني المستقر قراره ده طول ده المستقر زيد رجو ده دو معنی علماء ذكر کرده دي المستقر زيد رجو زيد ورگر زيد لو الله تعالى تده فلا ورز بنده بل زينش تره چه سوكيا و تختي یا پتشي پا دنیا كي وصره جور مكي و یار پلا پلانه تختي دله ده نو الله و انه تختي دله شي نه دي بیا بل زيش تده اين مستقر الى ربك يوم اذن استعرفت او په دا ورځ باندې المستقر زید اور ګرځیدل دي دوی معنا علماء کړی ده المستقر زید اخری فیصلې کولو زید اخری فیصلې کولو اغه الله تعالی دي الله تعالی تبور دي اخری فیصله بد الله تعالی بس یا د جنت او یا د جهنم فیصله وکي ينبأ الانسان خبر بور کړي شي انسان ته یوم اذن په دا ورځ باندې بما قدم او اخر په هغه عمل باندې چې د مخکې لګلې د رضان د فرا او اخر او وروسته پاتې کړي دي بما قدم او اخر د دین مراد څه دي نیک اعمال د مخکې لګلې دي او یا د شاته پاتې کړي دي نیک عمل هغه به ویني یا دویم بما قدم بد عمل مخکې لګلې دي او اخر او شاته پاتې کړي دي د مرګ نو وروسته بد عمل پاتې کړي دي که نیک عمل د مخکې لګلې دي هغه به یا د ځان نه د مرګ نو وروسته پاتې کړي د مرگ نو وروسته نیک عمل پاتې کیږي پاغه باندې ځان پوی کوي نیک صالح بچی دی پاتې کیږي د مرگ نو وروسته د انسان لپاره پیدا ورکي صدقې دی کړی دی پل دی جوړ کړی دی جماعت مدرسې دی جوړ کړی دی مجاهد دی ټوپک غشته لري بل څه داسې نیک عمل لیکړي دی نو الله وایي چې هغه مخ کې لري ځان لېګلې او هغه عمل به ملته کې ویني او ځان چې لري وروسته پاتې کړي په ځان پسې هغه به ویني یا نیک یا بد عمل دی مخ کې لېګلې دی ګناونه دی مخ کې لېګلې دی هغه به ویني او شاته ریزان نه گناهونه پاتې کړی دي نو شاته سری کور ته ټي وی وی سی ار راوړی دي او ته تل اړې مړ شولې ته نو دا رسلی کله کیږي دا بل برف سره وزي خامخا چې دا چل لیکړو دا چل لیکړو یو گناه چره هغه ګد گناه ایجاد دکړه د پخپل علاقه کې مړ شولې ته نو ته مړ شولې هغه ګنا ورسي ورسو در روانې بما قدم او اخر نو دغه معنی دي نو ډیر شی معنی علماو ذکر کړی دي بل معنی علماو ذکر کړی دي بما قدم هغه صدقات چې مخکې لګری دي او اخر او هغه مال چې پرې خلې وارثانو ته نو کوم مال چې مخکې لګری دي الله تعالی ورې دا غینم خبر کی شاتر چې کم پاتې کړی دا غینم هم خبر شي بل معنی ذکر کړی دي بما قدم یعنی چا چې په اول عمر کې کم عمل کړی دي او اخر او پورستنو عمر کې کم عمل کړی دي په ځوانۍ کې کم عمل کړی دي هغه به متوینه په بډاوالی کې سپینګرتوب کې کړی دي هغه به مینه کې هغه نیک عمل لو کغه به عمل لې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو په ټولو کې بهترین انسان هغه دی چې عمر زیاتیږي او نیک عمل مسر زیاتیږي او بدترین انسان هغه دی چې عمر زیاتیږي او عمل کمیږي دا بدترین انسان دی او تاسو ته ما ویلو چې د چا عمر شپېته کال شي نو الله تعالی دا غو عذر بیا په قیامت کې نه قبلای شپېته کال ته چې عمر ورسید او بیا م الله تعالی ته چې دا چلو دا چلو نو زمونږ استاد سو عذر دی مونږ الله ته سو وایو مونږ مسلمانان یو خدای یو خبره ده زمونږ استاد ټول بس بسی الله تعالی ته وایي زما پوله پټیو دا غینه نو مزګر الله تعالی یو زما غوا و درې خدا خلق چره دی غوا وم غرقله بس دا وی غوانه چره دی څوک د یو شی د یو تا داویږي څوک د بل نه تاویږي څوک د ورشي نه تاویږي څوک د پټی نه تاویږي بس دا خبر ده نو الله تعالی وایي چې مخ کی سره لګلی هغه به مینه چې ورستو ریسه کړی دی هغه به مینه یو نه به الانسان خبر ورکړل شي انسان ته یوم الدین په دغورت باندې بما قدمه دا هغه عمل چې د مخ کی لګل دی ک نیک دی ک بد دی واخره او ورسته باندې کړی دی یا بما قدمه هغه صدقات چې مخکې لګری دی واخر او کم مال ورسته باندې کړی دی دغه صدقات بلد کیو مندل شي بل الانسان علی نفسه بصیره بل الانسان بلکې دغه انسان چې علی نفسه په خپل نفس باندې بصیره تل ندون کړي دا بلد ترقی د پاره دی مخکې دا ویل شو چې خبر به ورکړل شي دته د چې کم اعمال کړی دی ناغي خبر به ورکړل شي وس الله وی که خبره تو ورم نکړی شین په خپلم دا انسان پویږي په خپلم دا پویږي کنه چې ما نیک عمل څومره لګرې ده بد می څومره لګرې ده نیک عمل می څومره کړی دی بد عمل می څومره کړی دی ولو القى معاذيرا ولو القى معاذيرا اگر کده پیش کیا معاذيرا خپل عذرونه باندې پیش کیا نو الله تعالی وی دا غبن قبلېږي ولو القى معاذيرا بل معنا ابن کثیر ذکر کړی دی ډیره بهترین معنا ده بل الانسان على نفسه بصيره ويدر دي سره لگی دا انسان چره پر خپل ځان باندې لیدون کینه ولو القى معاذيره ولو ارخى ستوره یسره ګنا کوي په ځان باندې چره ډیری پر دی راوچي دند په کوټه کې دنه ګنا کوي په بلستان په ځان باندې راوچو نو ته خود سه د خپل انسان په د خپل ځان باندې سره پویږي کنه دا ما ګنا وکړه الله وی کدا ځان باندې ډیر پر دیم راوچي خدای انسان په خپل وزن پویږي چې دا می ګناه وکړه یا می نیکی وکړه ولو القى معاذيره ولو ارخى ستوره ابن کثیر دا معنی کړه لا تحرک به لسانک وس الله تعالی ذکر کوي آداب نبی صلی الله علیه وسلم ته لا تحرک به لسانک مخوذ وته بر قران کریم باندې جب خپل لتعجل به چې ته تعجیو کې بده باندې دو درې معنی علماو ذکر کړی دي مفسرینو ځان په دې باندې پوهه کوي یو معنی علماو ذکر کړی ده په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دي په اوله زمانه کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام وحی راوړل نو ډیر زیات تکلیف به برداشت کړو نبی علیه السلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ویر کېدل د دوی زمانه ير کېږي لکه نو جبرئیل علیه السلام به چې دغه قران به توای نو د وسره زر وای شي را نه شي نو الله تعالی او ته ویل چې نه د سیمه کا کله چې جبرئیل علیه السلام چې پاریخ شي هغه ولولي نو دا غینې ورستو ته ولوله الله تعالی به ستاره نه يرکیا لا تحرک به لسانک زر مخ خدا وا پر قران کریم باندې جب استاله تعجر به چې ته تادیو کی باغی باندې دا سم کوا او الله تعالی تو ذکر کړی دي درې زمواریانی الله تعالی ذکر کړی دي ان علینا جمعه یقینا پمون باندې زمون پزیمه باندې جمعه جمع کول دری قران دی و قران او بیا لستل دی الله واستا پسینه کړه قران جمع کومه دا به جمع کیږي یری کی وننه یری گما خیر دی در نه هری دل نشي زید رب دی سینه کړه جمع کومه قران او د دې لستل دی پمون باندې قران دی د کی په معنا مستری سر دی یعنی لستل د قران کریم دا لوستل ستا په جبه باندې الله تعالی بر دی قران کریم لوستل کوي ستا په جبه باندې به جاری کوي نو دریم ادب فاذا قراناه نو کله چی ولول مونږه د قران کریم درفت ته به قران نو تور پسې شه په غلوستلو پسې ته په غلوستلو پسې بیا ور پسې شه د دې دوه معنی علما ذکر کړی دي. یو دا چې پته به قرانه یعنی کله چې تا ته لوستل پوره شي نو ته بیا ورستو ولوله ته بیا پاغي ولوله. دوی معنی علما ذکر کړی د فته به قرانه کله چې به تا باندې قران ولوستل شي نو بیا ورپسې شه دغه په احکاماتو پسې دانه چې سیر د قران ولوستو بیا به کې خیر او خیریت دی نه فته به قرانه په دغه ولوستلو پسې بیا ورپسې شه یعنی عمل پیو کا دغه احکامات او دغه عقیده خپل کا. ثم ان علینا بیانه دا بر ذمہ بیا یقینا زمونږ په ذمہ باندې بیانه هو وضاحت کول دی دغه قران کریم وضاحت کول دی د قران کریم د قران کریم وضاحت په سوانی شوه دی تفسیر القران بالقران تفسیر القران بالاحاديث تفسیر القران باقوال صحابه او دغه سی بیا تابعین او اقوال په تبع تابعین باندې دا الله تعالی کړی دی دا تفسیر او د دی د پیغمبر علی السلام په جواب باندې د صحابه کرام په جواب باندې او د تابعین او د تبع تابعین په جواب باندې دا د قران کریم تفسیر دی. کلا بل تحبون العاجله کلا په معنا د حقا سره دی یقینی خبره ده بل تحبون العاجله بلکې تاسو مینه کوئ د دنیا سره دنیا ته عاجله ولې ویل کیږي دنیا ته عاجله ځکه وایي چې دا به زر پنا کیږي دا زر پنا کیږي عاجله تلوار ته ویل کیږي نو سره تلوار کې نو هغه کار زر وشي کنه دا دنیا به زر ختمیږي زر به پنا کیږي. دویم معنا عاجله قران دغه ته ولې وایي دنیا ته ځکه دا په آخرت د دې په نسبت باندې ورستو لري عاجله دا مخکې ده او آخرت د دې نه ورستو لري ځکه ته عاجله ویل کیږي. وتذرون الاخره او پرېږدې تاسو آخرت لره الله وی دنیا هم خوخه کړی ده او آخرت هم پرېخې ده آخرت هم پرېخې ده دیده کې تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی رحمت الله علیه ډیره بهترینه خبره کړی ده ای دنیا یو مثال پیش کړی ده کلا بل تحبون العاجله کلا بل تحبون العاجله یقینی خبره ده چې تاسو دنیا سره مینه محبت کوي د دنیا او د آخرت مثال در دوه بونو دی نو د دوانو رضا کول دا ډیر ګران دی تفسیر سراج المنیر دا وای وای د دنیا او د آخرت مثال لسه شې دی د دوه بونو دی نو دوه بنی دا نشي راضی کولای خاونه یا به یو راضی کوي او بل راضی کوي نو که دنیا دی خوخه کړل نو آخرت نه پاتې شو او که آخرت دی خوخ کنه بیا ورنه دنیا پاتې د دنیا او د آخرت مثال د دوه بونو دی نو که یو راضی کې د یوې خوخه کینو هغه بل پاتې کی که بل خوخه کینو د بل ورنه پاتې کی که دنیا ترې غاړی ورکړل نو بیا دا مو وای چې آخرت مې وګټ نه غن پاتې شو او که آخرت ترې غاړی ورکړل نو بیا به خړپړ وګرځي دا سی بیا ور سره نور سم نه وتذرون الاخره پرېږدې تاسو آخرت لره وجوه یوم یذ ناظره اوس الله تعالی ذکر کوي بشارت وجوه سم خونه بابا دې مخونه با یوم یذ په دولت باندې ناظرتون تر تازه بی تر تازه بی الى ربها ناظره خپل رب تبکتون کی خپل رب تبکتون کی نبی علیہ السلام د صحابه کرام سره ناسو او د سوار لسم سپوږمۍ وا نبی علیہ السلام د سوار لسم سپوږمۍ چې تاسو یې نه یا په دې کې تاسو سم مزاحمت شته لري کني شته لري یعنی س پټ پنا په کې شته لري کني شته لري صحابه کرام د الله تعالی پیغمبر نه نشته لري و الله تعالی و تاسو په قیامت کې د سینې لکه د سوار لسم سپوږمۍ چلانی ار څوک به یې نه الله تعالی او لکه سوار لسم سپوږمۍ ته کدا ټوله دنیا ګوري نو څوک د سینې شو لري چې زمان د پنا کړی دا خوشه الله رب العالمین مدا سخکاری وجوه یوم یذ ناظره بعض مخونه په داورت باندې ناظرتون تر تازه ای الی ربها خپل رب ته ناظره کتون کی وین وجوه یوم یذ باسره او سم مخونه په داورت باندې باسرتون بدرنګ وین باسره سمانه ده یعنی رنگونه و داغي چره تر تازه نه بلکې هغه ته ویل کی بدرنګ بدرنګ وین مخونه تظن ایفعل بها فاقره گمان بکی دغه ایفعل بها فاقره چکی کی وعده سره غافت ملا ماته انکه تباز خلق وخت د خباز خلق خون به برابر نه رنگ به بالکل خړ پړی د تر تازه انسان او د خړ پړی انسان خو پته لګی کنه نو قیامت کې الله تعالی باز او بدرنګ غی او دا انسان به ګمان کوي خپل ځان باندې ایوف علی بها فاقره چکی کی ورده سره یو آفت ملا ماته انکه پزان باندې به پویږي دا انسان چې دا رنگ مجرسی بدرنګ دی کنه نو پوی داشه چې کار می خراب دی کسه نو الله تعالی تظن ایوف علی بها فاقره کلا هچری دا سینه دا اذا بلغت التراقیا کله چې ورسیږي روح التراقیا غټی مری ته ورسیږي التراقیا ورسیږي دا تم روحونه التراقیا غټی مری ته وکیل او ویل شي من راق څوک دی دم چونکه څوک دی دم چونکه الله تعالی وی اقوا خزن ترې دا وی چې کله دی بیا د زن کدن وخی کلا هیچ چری دا سینه دا داسی کول نه دی په کار د دنیا سره مینه نه د پکان بلکې اذا بلغت التراقیا نو کله چې ورسیږي د روحونه التراقیا مری ته ورسیږي وقیل من راق او ویل شي څوک دی دمه چون کې دې باندې ځان پوهه کې راقین یا فمانه د دمه چون کې سره الله تعالی وی هغه وخت ځان تر یادو چې دا صبر دې مری ته ورسیږي صبر نظر نه خيږي او هغه کم خلک چې حاضرین دي ستا مخې ته د مړی خوا ته ناست دي نو هغه بیا وایي څوک شته مولوی صاحب راولی چې دې ته سورت یاسین ولولي او دې ته کلمې تنقیل نو ته تلقین ورته ورکړي کله چې دا مری ته دا روح راورسیږي الله تعالی وایي قیل او به ویلی شي دا وینا به څوک کوي حاضرین دغه میته هغه مړی ته چې هغه ناست دي اذن کدنې شروع دی نو هغه به وایي چې اوس څوک شته چې د سورت یاسین وایي او یاره کلمې تلقین ورته ورکړي دوی معنا علماء ذکر کړی دا راقین په معنا دا رقیه یعنی برخی یول سره رقیه یرقا کله چې الله تعالی وی دا ملائک چیرې په خپل میند کې وداوی د یو کړه د مړی نه چې کله سا اخلي نو قیل ویل کیږي د ملائک یو بل توی من راق سوک دی خجون کې روح لره چې دا بر او خجې سوک دی د ملائک یو بل توی الله تعالی وی قوا خریات کا چې ته به خدا आवाज نه اوري خدا ملائک په یو بل توی چې دا روح په دې سوک راخلي چې بر او خجې راقین خجون کې ردی درسا او بر خجون کې یو بل معنا ذکر کړی د ابن کثیر و راقین په معنا د طبیب شاپین سره دی نو هغه وخت ځان تر آیات کې کله په تابانی سخت تکلیف ددن کدن راشي او بیا چغی وهی چې مال ډاکټر راولای مال ډاکټر راولای طبیب شاپین ماهر ډاکټر راولای د سخت را باندې رضایته ده دا اوس خبر نه ده یار ددان چې زه رسختی ګم د دنیا نه او زه روان یم دا د ډاکټر چغی وهی دا خلک پسې خان دی ملائک کوی تا ته وګوره او ډاکټر ته دې وګوره نو راقین طبیب شافین دا لیکل دی ابن کثیر رحمت الله علیه و ظن انه الفراق او ګمان به وکړي دغه انسان چې یقینا دا وخت جدایی دی دا وخت جدایی دی بس د انسان یقین براشي چې بس نور د دنیا نه جدا کیږم یا ان ظن انه الفراق یعنی دا روح می جدا کیږي د بدن نه یا انه الفراق بس جدا کیږم د مال او د اهل عیال نه د مال او د اهل عیال نه بیا به یقین په اخیر کې راشي بس دن کدن شروع دی بس سوچ نور نه پاتې کیږم والتفت الساق بساق او یو دی بشي یو پنڈی د بلې پنڈی سره الی ربک یوم یذین المساق نو ستا رب تری په دغه غلط باندې ورتلل یو پنڈی برابر نه راته او شیر دی سمانه مراد ده مفسرین لیکلی دي کله چې رباج خلکو د دن کدن وخی نو د ډیر سخت نه دا یو پنڈی په دې بل باندې توهی ده په دې بل باندې توهی د ډیر سخت تکلیف دی وجنه الله تعالی وي دقه ورځ ده چې بیا به الله تعالی ته ور وګرځي بس دقه ورځ ده دا په موږ تاسو باندې روانه ده والتفت الساق بساق دوی معنا علما ذکر کړی ده د دې نه مراد څه شی دی والتفت الساق بساق او یو ځای کړلی شي یوه پنډۍ د بلې پنډۍ سره په کفن کې په کفن کې خلک وایي کفن له ورکوي دا دواړه خپې سرا یو ځای کې عام په دنیا کې سړی دا زندگی تیری یا ګرځي یا پروت دی یا هر څه چي دی نو دا دواړه خپې سیده نه وي نو کله چې په کفن کې خلک کې نه نو دا خپې سیده کې دی یو بل سره بالکل برابر کې دغه وخت دی الله تعالی وایي درېم معنا علما ذکر کړی ده وایي دا معنا مجازي مراد ده یعنی یوه سختۍ د بلې سختۍ نه راتاو شي یوه سختۍ د بلې سختۍ نه راتاو شي کله چې رزن کدن حالت دی نو ډېره زیاته سخته ده ډېره زیاته سخته ده د زن کدن سخته بیا د قیامت چیرې سخته بیا د میدان محشر کې د الله تعالی مخې ته ودرېدل دغه ټول دا ډېرې سختۍ دي او د زن کدن سخته ده الله تعالی پیغمبر وایي په بې دینه انسان باندې به داسې سخته تیریږي لکه د چا په د چا نه چې په ژوندینې باندې سرمن ویستلی کیږي او د نیک انسان نه د روح داسې وځي لکه هغې ګلی شوي وړه دي او په هغې کې ویختر ورسې رای کاږي او بس زر ترې وځي دغسې الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې دغه سختۍ اسانې کړي اے دا خو موږ ډېرې خبرې وکړلې او کوې دغه د قرآن مخیر ته راورسېده دومره ورځې پکې نه دي پاتې اصل خبره مهمه خبره د عمل ده چې موږ او تاسو عمل وکړو مهمه خبره داره چې دنیا نه موږ او تاسو ځو په دې خپل لاس باندې مړې خښو جنازې پې کوو او بیا چې راشو کورته هېڅ شی نشته دی بس خیر و خیریت دی هغه لاړه هغه چېرې کېدې خود ته راځه بس تاسې هم جنتي نه نه والتفت الساق بساق او یو ځای کړلی شي یوه پنډۍ د بلې پنډۍ سره الی ربک یوم یذین المساق نو په دغه ورځ باندې ستا رب ته المساق ورتلل دی فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وس الله تعالی ذکر کوي زجر هغه په څلورو کارونو باندې الله تعالی زجر ذکر کوي فلا صدق نو دغه انسان خو الله تعالی ته ورغې خو فلا صدق نه تصدیق کړی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ولا صلى او نه منځ کړی دی نئی نبی علیہ السلام منل دے او نئی من په وخ باندې کړی دے ولیکن کذوالی کین تکذیب کړی دے د نبی علیہ السلام و تولا او مخیړولې دے من نه دے کړی او د نبی علیہ السلام توحید د الله تعالی نه منلې نبی علیہ السلام نه منلې ولیکن کذوالی کین تکذیب کړی دے د الله تعالی د توحید او د پیغمبر او تولا او مخې ګرځولې دے دا د تکذیب او د اعراض دونه کې فرق داري ولیکن کذب تکذیب د تعلق ساتي له جبی سره وتولى تولی چیرې د په مخ او په باقی بدن باندې ولیکن کذب لیکن دروغجن غنل له توحید د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر وتولى او مخ اړول دی او د سی بدن اړول دی ثم ذهب الى اهله او بیا لار دغه انسان الى اهله خپل قران ایت تمتا چلوې کوله نو قران خو نه مانا او بیا چې کله کور ته تلې دین په ډیر لوی باندې تلې دې اله اهلهین مراد یوه دي اهل تی مراد نره مفسرین لیکلي دي مراد درینه تابعداران شاګردان مریدان لاندې خلق تی مراد دي په یو مجلس کې قران بیان شو مثال نبی علیہ السلام بیان وکا اغه مونه معنا الله ونه معنا پیغمبر ونه معنا تکذیب وکا او بیا چې لاړنو مړو یو مینه منله بس هغه ته چره په لوی باندې بیا د خبره مکی نو الله تعالی ثم ذهب بیا لاړ الى اهلی خپل کورنۍ ته خپل تابعدارانو ته یتمتع چلوی کوله او لالک فاولا نو تبعی د ستاره پاره نو بیا دره تبعی ده ثم اولا لک نو بیا ستاره پاره تبعی ده نو فاولا بیا دره تبعی ده سلور ذره الله تعالی ستاره پاره تبعی ده امام قرطبی ذکر کړی دي سلور ذره تبعی ده درې دوانو درې هر یو ځان له معنی کړی ده نو غیبه نه ځان پوی کوي اولا لک تبعی د ستاره پاره په حالت د جون ستا کې نو فا اولا بیا ستاره پاره تبعی ده په د مرگ په وخت کې نو ثم اولا لک بیا ستاره پاره تبعی ده د پورز د میدان محشر باندې نو فا اولا بیا د تبعی ده جهنم ته ځي نو رسولور قسم ته بیان شولې په دنیا کې امتبا شولې په حالت د ځن کدن کې امتبا شولې نو دغه سی بیا د قیامت پورز باندې میدان محشر کې تبعی نو بیا به جهنم ته ځي بیا هم تبعی رسولور قسم تبعی ذکر شولې الله تعالی دې مونږ ته سر دي تبعی نه بچکی ایحسب الانسان و ای گمان کی دغه انسان ایو تر کسودا چې پری بخو دلشی دی بیکاره الله دې انسان گمان څه شه دی چې زه پیدا کړم الله تعالی دا اسی زه پیدا کړم لکاسی او څه شه به مخرس کو والای خرس کو عالم غیواز نه چې دا وکوا الله دا یو مقصد د پر پیدا کړی دی کوم غوای چې الله د دې پر پیدا کړی چې صرف خوراک کا وسکا کا او ګرځو دا نو دا چارپایان چې زمونږ زیات خوراک کیا ګندګیم ډیره کیا ګردیم زمونږ ډیره غټم زمونږ دی خېټم غټی دی ډیر پر خمګ الله نه پیدا کړی کنه الله دې انسان څه خیال لچ دا داسې پالتو ما پیدا کړی دی داسې بیکار پیدا شوی دی ای علم یکون نطفه من منی یمنا اثبات د قیامت اثبات د باس بعد الموت علم یکو ای ولی نو دغه انسان نطفه تن ساس کړه منی یمنا چې اچولې شو له پر رحم کې ثم کان علقه او بیا شو دغه انسان علقه بیا شو له دغه منی علقه ټوکړه ویني فخلق ان جوړ ک الله تعالی د لره په سو نو بیا خبر اور ک نو ته د خپل پیدائش ته سوچو ک چې الله تعالی تر سنه پیدا کړی نو فجعل منه الزوجین الذکر والانثى فجعل نو جوړ ک الله تعالی منه دا غینا منه ضمیر چا تراجی دی یا انسان تراجی دی یا دا منه ضمیر راجی دی هغه منی تراجی دی دا غینا الله تعالی پیدا ک الزوجین جوړی او جوړی څه شری الذکر چې نارینه دی والانثى او زنانه ده الله تعالی د پیدا کول کوي قران کریم کې دا بار بار ذکر شوی دی د انسان د پیدایش ادوار الیس ذلک بقادرین نو آیا نه دی ولی د الله تعالی نه دی بقادرین قدرت لرون کې علی یحیی الموت چې ژوندۍ بکی د مړ لره الله ولی دوباره د ژوندۍ د مړی ولی نشي ژوندۍ کوله الله تعالی پرې باندې قدرت لري په حدیث د ابو داود کې راغلی دی مسند احمد ته ما حدیث ذکر کړی دی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ مغ روایت ذکر کړی دی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بکره د آیات ولوسته نو دوه قسم روایت راغلی دی نبی علیہ السلام به سبحانک فبلا یا سبحانک وبلا سبحانک فبلا یا سبحانک وبلا دا به ویل د دې وجنا علماء لیکلی دی په حدیث ته ابو داود کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر کړو د دې په ویلو باندې کله چې د آیات ولوستل شي الیس ذلک بقادر نو آیا دغه الله تعالی قدرت لرون کې نه دی علی ای یحیی الموت چې ژوند کی مړی لره دا الله تعالی ولې د مړی نشي ژوند کوله نو نبی رسول الله حکم وکړ چې دین او رسول داسې وایي سبحانک فبلا یا سبحانک او بلا دا وای چوس په عمل لا شي سبحانک او بلا. ابن کثیر هم دا روایت ذکر کړی دی، دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه دا روایت دی. ته دیو جنا بعض علماء دومره پوری ذکر کړی دی وای کله چې دا آیات څوک په قران کې په مانزه کې دنن الولی نو هم بدل ولی وسره، کله چې په مانزه کې هم دا آیات ولوسته نو د سی بوي چې سبحانک فبلا یا سبحانک وبلا دا بوي. او په بل روایت کې دا ابن کثیر هم دا روایت ذکر کړی دی، نو کله مانزه نه بهر یی او که په مانزه کې دنن یی مردی جواب بور کوي، آیا الله تعالی قدرت نه لري ولی چې الله تعالی دا مړی بیا را ژوند کی؟ نو ته به جواب ورکې، او الله تعالی قدرت لري ده دی، الله تعالی لپاره پاکی دی، الله تعالی قدرت والا ذات دی، الله تعالی دی په موږ او تاسو ټول مسلمانانو باندې د قیامت د ورځې د کومه سختۍ چي دی، د مرګ کومه سختۍ دی، الله رب العالمین دی په موږ او تاسو باندې ټول یې اسانی کړي.